السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے بھی کچھ کہنا ہے، تاہم اس مجموعہ میں شریک ہو کر الحمدللہ بہت خوشی محسوس ہوئی ہے. اور میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب کا اس مجموعہ کے حوالے سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں اختلاف ختم کر کے ایک نقطہ پر پہنچنا، اور یہ واقعتاً انتہائی اہم چیز ہے. میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے ابتدائی ادوار پر غور کریں تو وسائل کے اعتبار سے وہ بہت محدود تھے. یہی وجہ ہے کہ ان میں بھی کچھ مسائل کے حوالے سے اختلاف نظر آتا ہے. لیکن جوں جوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے وسائل حاصل ہوتے گئے، اختلافات کے اسباب بھی ختم ہوتے گئے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کوشش بسیار کے باوجود کسی محدث کے پاس 1000 مسند حدیث کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا، جبکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کسی کے مفتی بننے کے لیے اس کو کتنی احادیث یاد ہونی چاہیے. خاموشی اختیار کی تو پوچھا 1,00,000 کافی ہے، خاموش رہے 2,00,000 3,00,000، جب 5,00,000 کا نام لیا تو کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ وقت بھی آ گیا. حضرت شاہ صاحب نے اس کی افادیت اس انداز میں پیش کی ہے کہ بہت زیادہ ذخیرہ حدیث اور ایک ایک حدیث کی کئی کئی اسناد جمع ہونے سے یہ فائدہ ہوا کہ کشف بعض الطرق مستطر فی بعضها الآخر، بہت سی نئی سندوں سے بعض دیگر اسناد کے الفاظ کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں تائید اور مدد. آج چونکہ جدید وسائل ہمیں بہت زیادہ اور آسانی کے ساتھ میسر ہیں، یہ وسعت مزید الحمدللہ حاصل ہو گئی. میں یہاں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگرچہ کسی بھی ایک روایت کے متعلق اس کے الفاظ میں جو روایت کے الفاظ ہیں بظاہر فرق نظر آتا ہے، اور ہم یعنی خصوصاً محدثین یہ بیان کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں وفی روایہ، वफी रिवाया बहुत वसत हो जाती है, लेकिन इससे एक कमजोरी हमारे बाज लोगों की वजह से भी ऐसी पैदा हो जाती है कि जो इस वसत का फायदा है बजाय फायदे के वो नुकसान की तरफ चला जाता है। और हम एक ही रिवायत को बयान करने वाले मुख्तलिफ रवात के कुछ अल्फाज जो बज़ाहिर मुख्तलिफ होते हैं हकीकत में मुख्तलिफ नहीं होते, उनसे एक ही हदीस की वजह से नए नए मसाइल पैदा कर देते हैं। और आजकल हमारे मसलक अहले हदीस में अहले हदीस हजरात उलमाए किराम में बाज़ मसाइल बहुत बड़ा बुनियादी मौजू बन चुके हैं। रुकू के बाद हाथ बांधने हैं या नहीं बांधना, इसी तरह ये उंगली जो है ये हमने कैसे हिलानी है, कहाँ हिलानी है, ऐसे ही तशहुद हमने पहले तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसी तरह ये अरफात के दिन का रोजा किस दिन रखना, ये मुख्तलिफ मौजूदात ऐसे हैं जो हमारे साथ पेश आते रहते हैं। और मामला इंतहाई साफ और क्लियर होने के बावजूद हर शख्स अपनी अपनी जगह पर खड़ा है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा जिससे अपनी बात वाजे करने की कोशिश करूंगा। सहीहुल बुखारी में तयम्मुम का तरीका बयान हुआ है, सहीहुल बुखारी में जिसके दलायल शवाहिद अहादीस के सही होने में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन चार मुख्तलिफ रावी एक ही वाक्या को बयान करते हैं और सबके अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ। मैं जो मौजूआत आपके सामने रख चुका हूं उनके वाले से बात नहीं करूंगा, फिर कभी इंशाल्लाह होगी, लेकिन मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूं उसकी एक मिसाल पेश करने लगा। तयम्मुम का तरीका सही बुखारी में ही चार मुख्तलिफ रवाज से चार मुख्तलिफ ही अल्फाज, एक में यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मिट्टी के ऊपर मारे, ज़रबा बियदैहि अल-अर्ध, उसके आगे क्या अल्फाज है, सुम्मा नफ़ावा, फिर आपने हाथों को झाड़ लिया। दूसरे रावी बयान करते हैं कि हाथ मिट्टी पर मारने के बाद सुम्मा नफ़ाखा फीहिमा, तीसरे रावी बयान करते हैं कि हाथ मिट्टी पर मारने के बाद सुम्मा तफला फीहिमा, चौथे रावी बयान करते हैं हाथ मिट्टी पर मारा सुम्मा अदनाहुमा मिन फी। ये अल्फाज हैं चार मुख्तलिफ सही बुखारी से ही आ गए। अब क्या हमें इन चार अल्फाज की वजह से अलग अलग चार मौकिफ इख्तियार करने की कोई इजाजत है? बस हमारे अहले हदीस में जो इख्तलाफी मसाइल के अंदाज बने हुए ना उनकी कैफियत यहीं तक है, और ये अपने अंदर वसत रखनी चाहिए। अब मैं बड़ा हैरान हूँ, एक दिन मुझे, मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मेरे पास मोबाइल भी सादा सा है और महदूद रहता हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सबको बरकत अता फरमाए, मुझे मेरे बेटे ने एक इसी मौजू पर के रुकू के बाद हाथ बांधने हैं या छोड़ने हैं एक बहुत बड़े शेख का बयान सुनाया, और साथ ही कहा जी इसका जवाब दें, तो मैंने कहा कि आप इनके दलायल लिख लें, इंशाअल्लाह मैं इसका जवाब अपने ख्याल के मुताबिक ऐसा दूंगा कि सिर्फ ये एक ये मसला हल नहीं होगा, और भी मसाइल इंशाअल्लाह इससे हल होंगे। अब आप ये देखें कि कुरान मजीद के अल्फाज और अहादीस के अल्फाज क्या यकसां हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, वो भी माफूल है, वो भी माफूल है, लेकिन ये हमें گنجائش ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے بعد اب ایسے ہو چکے ہیں کہ اگرچہ ماشاءاللہ یہاں قرا بھی بیٹھے ہیں, سبا بھی, اشرا بھی, وہ شاید محسوس نہ کریں, لیکن پھر بھی ایک لفظ اپنی بناوٹ اور شناخت کے ساتھ معروف ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور کوئی ایک زبر زیر کی کمی بیشی بھی اگر کر لے تو قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ انسان آگے چل ہی نہیں. ہمارے شہر میں ایک حافظ صاحب ہیں, ان کو فرشتہ کہا جاتا ہے. فرشتہ اسی لیے کہا جاتا ہے جی, وہ بھولتے نہیں ہیں. کہتے وہ پڑھتے سارا قرآن بھی رمضان میں سناتے ہیں تو بھولتے نہیں, حالانکہ وہ کون سا شخص ہے جو نہ بھولا ہو کبھی. اب نہیں بھولتے تو ماضی میں بھولتے ہی رہے ہو, تو کیا پہلے مرتبہ شروع سے ایسے. لیکن جب ان کی پوری آب و تاب تھی, ایک دن میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ پڑھتے ہیں اپنے انداز میں, وارث سلیمان و داؤد کی بجائے کہتے ہیں وارث سلیمان و داؤد. یہ پڑھ کر وہ رک جاتے ہیں. ان کے متعلق تصور یہ ہے کہ ان کو بھولتا ہی نہیں, اس لیے کوئی بتانے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ خود رک گئے, آگے نہیں چل سکے. دوبارہ پڑھا, پھر اسی طرح میں نے ان کو بتا دیا. میرے بتانے کے بعد انہوں نے پھر غلطی کی, وارثا سلیمان داؤدا, پھر یہ پڑھ, پھر میں نے صحیح سے. جب نماز مکمل ہوئی سارے نمازی میری طرف مڑ کر دیکھنے لگے, یہ کون ہے جس نے لقمہ دیا؟ اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک زبر کا زیر سے اگر تبادلہ ہو جاتا ہے, پڑھنے والا نہیں پڑھ سکتا اگر وہ حافظ ہے. ویسے تو ماشاء اللہ کہیں چھڑ چھڑ پڑی ہوں گے, ان کی بات نہیں کرتے. اللہ اکبر. لیکن حدیث میں یہ بات نہیں ہے. حدیث میں ایک قولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, ان کو صحابہ کرام نے سنا, یاد کیا, وہ اسی طرح آگے بیان کیا جیسے کہ آپ کے تھے. آپ کے الفاظ کو یاد رہا, لیکن آپ کے معمولات ہیں, آپ کے اعمال ہیں, آپ کے افعال ہیں, ان کو لوگوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. اب اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی وجہ سے ایک شخص نے ایک مفہوم ایک لفظ سے ادا کیا ہے, وہی مفہوم دوسرے لفظ سے ادا ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی نکل سکتا ہے. ہم مفہوم کی بجائے اور پہلو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. انشاءاللہ کبھی اس حوالہ سے بات ہوئی تو تفصیل پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ ہم تو آپ کے مجموعہ میں شامل نہیں ہیں, ویسے لغوی طور پر آ گئے, یہ فیصلہ ہو گیا مجموعہ حدیث علماء میں, اور شاید ہم شامل ہو بھی نہ سکیں کیونکہ آپ کی حدود و قیود ماشاء اللہ ایسی ہیں کہ ہم شاید اس میں شامل نہ ہو سکیں. اللہ برکت عطا فرمائے. لیکن آج سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ حضرات نے یہ بات رکھی جائے کہ حدیث حجت شرعی ہے قرآن مجید سے بھی پہلے. ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ حدیث نص سے اول ہے, حدیث سے ہی قرآن کا ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ الفاظ جو ہے نا قرآن مجید کے اعجاز والے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, اور اس کی مثال جو ہے نا وہ حدیث کو نہیں پیش کیا جا سکتا. حدیث کے الفاظ کچھ کوہلی احادیث ہیں جو صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ دیکھیں جیسے یاد کی, سال بعد, دو سال بعد, ہزار سال بعد اگر امکان ہو تو ایسے ہی. لیکن جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ اب یہ نہیں کہنا کہ بس جی ہاتھ مٹی پر مار رہے ہیں تو ان کو ضرور جھاڑنے کا ایک یہ بھی انداز ہے, جھاڑنے کا ایک پھونک مارنے کا بھی انداز ہے. لیکن اب پھونک مارنے کا وہ کہنے کی اس میں آتا ہے تھوکنا ہے, پانی نہیں ملا تو تھوک لو اس میں, یہ تو نہیں اس سے مسئلہ نکلتا. اس لیے یہ تھوڑی سی وسعت اپنے اندر پیدا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں. آپ ہی وارث ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور آپ ہی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مشن دیا تھا کہ تمام ادیان کی اصلاح اور سب پر اس کو غالب کرنا, یہ ہمارا فریضہ ہے. اس حوالے سے ہمیں پہلے اپنے یہ معمولی اختلافات جو ہیں انہیں وسعت کے ساتھ حل کر کے آگے بڑھنا چاہیے. یہی نہیں کہ اہل حدیث ہے وہ کوئی فتویٰ دیتا ہے, کوئی فتویٰ دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی اور اپنی وارث پیغمبر ہونے کی بنیاد پر جو ذمہ داریاں ہیں انہیں احسن طریقہ سمجھ کر ان کو نبھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر میری باتوں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں کوئی لمبی جوڑی معذرت نہیں کروں گا, میں نے صحیح باتیں کی. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرا. یہ تھے ہمارے شیخ مکرم حافظ محمد امین محمدی صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی. اب تشریف لاتے ہیں مفتی جماعت شیخ المشائخ عبید اللہ عفیف صاحب حافظہ اللہ تعالی. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں. مفتی جماعت حفظہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا, اور پھر انشاءاللہ کھانے اور نماز کے بعد دوسری نشست کا انشاءاللہ اہتمام ہوگا. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يستفتونك في الكلاله والله يفتيكم في الكلاله واستفت الاهم البنون. مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے مجھے صرف پرسوں ترسوں پتہ چلا ہے اس پروگرام کا, پہلے میں بے خبر رہا. بہرحال فتوے کے موضوع پر گفتگو مختصر طور پر کہ بتایا یہی گیا تھا کہ فتوے کے موضوع پر گفتگو ہے. فتوا اور فتیہ اس کا معنی سوال کرنا بھی ہے اور جواب دینا بھی ہے. جیسے یستفتونک فی الکلالہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کلالہ کے بارے میں, واللہ یفتی اللہ مفتی ہے فتویٰ دیتا ہے, اور اس کا معنی سوال کرنا بھی ہے. فاستفتہم الاہم البنون ان سے سوال کیجئے کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. اس واسطے محترم فتویٰ ایک عظیم منصب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت پائی جاتی ہے, اور اس منصب کا آج وہی شخص ہو سکتا ہے جو علم اصول اور ضوابط کا ماہر ہو, غواص ہو, اختلاف کی پرخطر وادیوں کا شناور ہو. وہ اصول و ضوابط آل حدیث کے منج کے مطابق پہلے اللہ کی کتاب ہے, کتاب اللہ العزیز, پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذان بعد علماء سلف کا کسی مسئلے پر اجماع, اور چوتھے نمبر پر قیاس. اگر کوئی آدمی ان چاروں علوم میں خام ہے تو اسے فتویٰ دینے کا حق نہیں پہنچتا, وہ فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں, فرمایا من افتا بغیر سبتن فاسمه علی من افقاه، جو شخص بلا ثبوت کے فتویٰ دیتا ہے تو اس فتویٰ دینے والا اس فتوے کا ذمہ دار ہے، سائل ذمہ دار نہیں ہے۔ اس واسطے مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائل کے مزاج کو سمجھے، نفسیات کا جائزہ لے، آیا وہ غلط بیانی تو نہیں کر رہا۔ میں اگرچہ مفتی نہیں ہوں، لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں، واللہ العظیم مجھے کبھی شورہ نہ شبہ نہیں ہوا کہ میں مفتی ہوں، آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور ان پر قرآن مجید کی قسم ڈالتے ہیں تو پھر وہ مان جاتے ہیں، کہتے جی ہماری تیسری طلاق، ورنہ پہ یہ ہماری پہلی طلاق۔ اس واسطے ہر سائل کے ہر فتوے کا خاموشی کے ساتھ جواب دینا یہ مفتی کے منصب میں شامل نہیں ہے، اور مفتی کے اندر تقوی، طہارت، انابت، عدالت اور اپنا عفت اور عصمت، نیک سیرت اور نیک صورت ہونا چاہیے۔ جب آدمی ان خصلتوں سے، ان خابیوں سے محروم ہوگا، لوگ اس فتوے پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی آدمی کے فتوے پر عمل ہو سکتا ہے جو متقی پرہیزگار ہے اور کتاب و سنت کا، اجماع اور قیاس کا، قرآن مجید کے ناسخ کا، منسوخ کا اور مبین، مخصوص کا، غیر مخصوص کا، مبین کا، غیر مبین کا اور مرجو علیہ اور راجے کا جو عالم ہے، وہ شخص فتویٰ دے سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ برحال آپ صاحب علم ہیں، آپ کے سامنے فتوے کی تعریف اور فتوے کی خوبیاں اور شرائط بیان کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ میں بھی اس راہ میں ٹانگ ٹوئیاں مار رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ ہمارے موجودہ فتاوا جو بازار میں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے مدارس میں ہیں، یہ ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں ناشکرا ہوں یا میں گستاخی کر رہا ہوں، آشا بکلا یہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو سلف کے دور میں یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لہذا انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ سلف کا فتویٰ دینے کا ایک اصول یہ تھا کہ جب تک سوال سامنے نہ آئے امر واقعی طور پر وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ یہ تو عادت ہے فتاوی بزازیہ کے مفتی کی، اور فتاوی قاضی خان کے مفتی کی، اور فتاوی عالمگیری کے مفتی کی۔ وہ ایسے ایسے واقعات کا جواب دے رہے ہیں، واللہ العظیم میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ہماری کتاب فتاوی عالمگیری پر ایک نظر، وہ اس کا مطالعہ کرے اور 14 تک روشن ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آج بہت سارے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، مثلا یہ شعر اس کی بہ ہے، اس کی بھائی ہے، کلوزنگ ہے، اور یہ انشورنس ہے، ٹیسٹ بیبی ٹیوب ہے، اور آنکھوں کی وصیت ہے، انتقال خون ہے۔ یہ مسئلے اب تک مختلف ہی ہیں، بہت کم لوگوں نے اس پر لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ ناکافی ہے۔ ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمارا دعویٰ رہا ہے اب تک کہ اتحاد کا دروازہ کھلا ہے، مگر ہم نے عملاً دروازہ بند کر دیا، اور جن لوگوں کا دعویٰ موقف تھا کہ اتحاد کا دروازہ بند ہے انہوں نے کھولا۔ جدید مسائل پر دیوبندی حضرات نے کم از کم 20 جلدیں کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ ہمارے پاس صرف رفع دینی رہ گئی ہے، ہمارے پاس صرف فاتح خلو امام ہی ہے، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو جاؤ جنت مل جائے گا، منہ سے منال اور جنت مل جائے گا، یہ کیا تماشا؟ میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی قسم خون کے راستوں ہوتا کہ جب مسئلہ سامنے آتا نیا میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں کیا جواب دوں۔ اس لیے محترم یہ وہ مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کرنے کے لیے آپ کوئی لجنہ تجویز فرمائیں، کوئی کمیٹی مقرر کریں۔ اور پرانی کمیٹی دابیل ہندوستان کی، انہوں نے کئی کتابیں اپنے ہندوستان میں اپنے مسلکی میدان میں چھاپی ہیں، لیکن آل حدیث کو کوئی توفیق نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کام کرتا ہے ایک تو دس اس کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، اگر ایک کوئی میدان میں نکلتا ہے تو دس مولوی اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کیوں جی؟ ہمارا حق ہے اقرار کرنے۔ بھئی یہ عجیب صورتحال ہے کہ حق ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لیکن کسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے محترم یہ انتقال خون ہے اور آنکھوں کی وصیت ہے اور اس طرح ٹیسٹ بیبی ٹیوب ہے، انشورنس ہے، ایسس ہے اور اس طرح انشورنس ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے خطابوں میں موجود نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ میں نے جو اب خطابے گزرن والے شائع ہوئے میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، ان میں ایک فتویٰ جو ہے وہ کچھ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ مباری رحمہ اللہ کا، وہ ان کا ذہن فقیہ میں نے پایا ہے، ورنہ ہمارا کسی مفتی کا ذہن فقیہ میں نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی فقیہ ہے تو اس نے اپنی فقاہت کا اظہار نہیں کیا، فائدہ کیا ہوا؟ صوفی عبداللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مولوی خطاب نہیں کرتا وہ بند گوبھی ہے، فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی فقیہ ہے تو اس کو میدان میں آنا چاہیے۔ آج ان میں بھی دم ہے کہ تھا جن میں دم نہیں، ایسا ہے کوئی آج کے اٹھتا قدم نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اور میں چونکہ میرے سامنے پریشانیاں ہیں، میں اپنی پریشانیاں آپ لوگوں کے علماء کلام کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں تاکہ ہم ان مسائل پر کچھ سوچیں اور کتابیں مہیا کریں۔ اور ہمارے موجودہ فتاوے ایمانداری کی بات ہے، وہ کافی نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، قابل شکریہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مگر یہ مسائل ان کے سامنے نہیں تھے۔ اگر ان کے سامنے یہ مسائل ہوتے تو وہ ضرور اس پر رائے قائم کرتے، کو فتویٰ دیتے، کو جواب لکھتے۔ اب ہمارے سامنے یہ نئے مسائل آئے ہیں، ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بننی چاہیے تاکہ کوئی متفقہ رائے سامنے آ جائے۔ میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ مدارس غیر آباد کیوں ہو رہے ہیں؟ حضرات اگر جان بخشی ہو، اجازت ہو تو میں کہہ دوں، کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ناظمین اور موت میں حضرات حرام اور لال میں پرکھن چھوڑ بیٹھے تھے، واضح طور پر پتا ہوتا ہے کہ فلاں سود خار ہے، وہ 10,000 روپیہ دیتا ہے 20 جزاک اللہ خیر، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کرے تیری فرم چل دی رہے، بلے ہو مولویا کھانا کھوے آرام طالب مانو اور پھر انہاں دی توقع رکھیں۔ میرے ابا جی رحمہ اللہ، آخری بات حافظ صاحب، میرے ابا جی رحمہ اللہ اپنا چشم دید ہوا کیا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں امام عبد الوہاب کے مدرسہ میں اس دور میں شرح وقایا پڑھ رہا تھا، ایک بازاری عورت آئی، وہ دعوت کہہ گئی اور مغرب کے بعد وہ دو ڈگیاں لے کر آئی، ایک سفیدے کی اور ایک پلا کی۔ لڑکے بڑے خوش، بورچی بھی خوش کہ پکانا نہیں پڑا، یہ آج مزے کی بات ہے۔ بورچی تقسیم کرنے لگ گیا، ایک دیر تقسیم ہو گئی، یہ میرے باپ کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میں کسی کی دعا نہیں کر رہا ہوں، اور روایت متصل ہے، روایت متصل ہے۔ اتنے میں ایک دیر تو تقسیم ہو گئی، دوسری باقی تھی کہ امام عبد الوہاب صاحب تشریف لے آئے۔ مولویاں دی بد قسمتی یہی کہہ لو، کہتے آؤ کون لایا، بلوچ تھا نا وہ، کون لایا؟ تو وہ اٹھ کر کہتے ہیں حضور میں ہوں آپ کی خادمہ، بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے اس بازار کا نام لے دیا، کالی سروال والے بازار کا نام لے دیا۔ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، چلو لڑکوں واپس لاؤ، کھایا تو کسی نے نہیں تھا، حکم تھا واپس آ گیا کھانا، کہتا دیکھ مار دو، دیکھ اسی طرح بھر دی گئی. اب لگے مولوی اور طلبہ منتیں کرنے, بورچی اپنی جگہ پر منتیں کر رہا تھا, جی بچے گئے کھانا نہیں پکے گا, مشکل بڑھے گی, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, چلے آپ آج اجازت دینے, آئندہ ہمیں تیار کر, خبردار اٹھاؤ. اس کو دھکے دیے اور دونوں دے گئے اس کی واپس کر. جب دیکھے واپس ہو گئی, امیدیں ختم ہو گئیں. اب دوسرا سوال ہوا کہ صاحب آپ نے اتنی سختی کیوں کی ہے؟ اے بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی سختی کیوں کی ہے. تو کہنے لگے بھائی یہ لڑکے صبح میرے بخاری کے درس میں بیٹھیں گے, میں ان کو بخاری پڑھاؤں گا, درس دوں گا اور حدیث پر باس کروں گا, اور ان کے پیٹ میں لقمہ حرام ہوگا, ان کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ صورتحال ہمارا فتویٰ ہے کہ مسجدوں پر زکات بھی لگتی, لیکن شاید ہی کوئی 5% مسجد ہو جس پر زکات نہیں لگتی, سود کے پیسے نہیں لگتے. یہ ہماری بدعملیاں. اور دوسری بات نکل جاتی ہے وہ سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیہ مسلک دین سے ورند بادا پار. اچھا ارباب اتمام کے یہ ہمارا گلہ ہے, شکوہ ہے, بجا ہے, اور عینی گواہ ہوں, عینی گواہ ہوں وہ یہ کہ ان کے لڑکے مشنری اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں اور یتیم بچوں کے لیے روزانہ دال کھلائی جاتی ہے, اور ان کے گھروں میں کوئی ناراض نہ ہو, میں سن 61 سے پڑھانے لگا ہوں اس وادی کا, میں بھی راہ گزر ہوں, رائے پہ میں نے جو دیکھا ہے 54 سال میں وہی کہ اللہ کی قسم مولوی کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنا روزانہ مولوی کا ناظم صاحب کا روزانہ پھل آتا ہے. سب ہم ہی کو کہتے ہیں کہ کار نیچے نظر اپنی, میں ڈاکٹر صاحب اگر ہیں سب ہم ہی کو کہتے ہیں کہ کار نیچے نظر اپنی, نہیں کہتا کوئی اسے نہ نکلے ہوں یہاں ہو کر. ہمارے لیے اخلاص, چلیے میں تو اخلاص پر کام ہوں, لیکن میرے بچے, میری بیوی, میرے غریب بہنا برا جو میرے ان کو میں خلاص کراؤں. اگر کسی کے پاس خلاص بکتا ہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. یہ عجیب بات ہے, اخلاص اخلاص اخلاص. تم بے مخلص ہو, تمہیں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے, یہ کیا عجیب تماشا ہے. اس لیے میاں صاحب میں جو خانمہ برباد ہوں تو یہ روزے سیاہ, میں جو خانمہ برباد ہوں یہ روزے سیاہ دکھلایا ہے خود مجھ کو گھر کے چراغ آنے میں. ہمارے ایک استاد عبدالجبار صاحب پشاور میں رہے ہیں, وہ اب بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی تھا, وہ اس قبرستان کے پاس سے نہیں گزرتا تھا جس پہ اس کو پتا چلتا تھا کہ یہاں نازم مدرسہ مدفون ہے. کیوں کہتا تھا رحم اللہ کرنا پڑے. اب اللہ علیہ وہ ہمارا استاد موجود ہے, وہ راستہ چھوڑ جاتا تھا کہ کہتے ہیں جہاں مجھے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہوگی اس کے لیے بھی کروں گا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا لہذا راستہ کروں گا. اس واسطے میاں صاحب انتہائیں دونوں طرف ہے, رائے دونوں انتہا ان کو سمیٹنا, اور جیسے کہتے ہیں اعتدال والا یہ ناظموں کا بھی کام ہے, اساتذہ کا بھی کام ہے, اور آپ کا لوگوں کا بھی کام ہے. اس لیے یہ ایک بات تھی میں نے کہہ دی, میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ وجل بصیرت کہا ہے, پھر کہتا ہوں نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیہ مسند بھی سے ورند بادا خار. اچھا اقول قولی هذا استغفر لي والله المستعان ولا تغلان ولا حول ولا قوه الا بالله. جزاکم اللہ خیر. تمام احباب, تمام مشائخ کھانے کے لیے تشریف لے جائیں, کھانا تیار ہے بالکل. تمام احباب کھانے کے لیے تشریف لے جائیں, اس کے بعد نماز اثر ہوگی انشاءاللہ. وہ ساتھی کھڑے ہیں, آپ ان کے لیے وہ راستہ آپ کو بتا دیتے ہیں, تو کھانے کے لیے تشریف لے جائیں. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نماز اثر کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا. نشست کا سب سے پہلا خطاب ہے شیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ, ان کا موضوع ہے لجنہ کی اہمیت اور